pansin ang pag-ibig na kay tagal na rin aking tinago, sana'y dinggin. Di sinasadyang ipikin ang isang katulad mo, di maghahangad aasam dikit pa sa iyo. Tag-araw man at sa tag-ulan, kahit ang puso ay buksan, pag-ibig ko sa'yo'y lalaan. Sana'y noon pa man nasabi ko sa'yo sisisi hanggang sa uli, wala ng pag-asa na ika'y makapiling pa. Di sinasadyang ibigin ng isang katulad mo, di maghahangad aasam higit pa sa iyo. Tag-araw man at sa tag-ulan, kahit ang puso ay buksan, pag-ibig ko sa'yo'y lalaan. Kailan kaya magbabago ang ikot ng mundo upang sana ay marinig ang tawag ko? Ng isang katulad mo, di maghangad aasam higit pa sa iyo. Tag-araw man at sa tag-ulan, kahit ang puso ay buksan, pag-ibig ko sa iyo'y lalaan. Tag-araw man at sa tag-ulan, kahit ang puso ay buksan, pag-ibig ko sa'yo.